बात है साया साया माही में से ही वास्ता मैं ही तो हूँ तेरा पता है दूसरा ना कोई रास्ता तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है तू साथ है दिन रात है साथ हो